ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಹನೀಶ್ವಾ ಪರ್ಣಮಾದಧು ಪ್ರತೀಚೀಂ ಜಗ್ರಭಾಂ ವಾಚಂ ಅಶ್ವಂ ರಶನಯಾ ಯಥಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಹಂ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇಂ ಸೂಕ್ತ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಬನಾಕರ್ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. और उसमें भी जो अंतिम मंत्र है, 14वां मंत्र है, उसकी बात कर रहे हैं. और इस 14वें मंत्र में इस मनुष्य की वास्तविक मृत्यु क्या है उसकी बात कर रहे हैं. अर्थात जैसे एक संसारी जीवन प्रारंभ होता है तो वो अपना प्रयोजन करके समाप्त हो जाता है, लेकिन वो फिर एक नया दिन निकलता है, फिर एक नया दिन निकलता है, फिर एक नया दिन निकलता है, तो ये पूरा दिन कहाँ जाएगा? क्योंकि एक सवेरा एक शाम की यात्रा का प्रतीक है. लेकिन यदि फिर अगला दिन निकल आया तो फिर उससे अगला निकल आया तो फिर ये एक दो तीन चार ये दिन है, ये कौन सी यात्रा है? यदि एक जन्म जो है वो मृत्यु का स्थान है, दूसरा जन्म है फिर मृत्यु का स्थान है, तीसरा जन्म है फिर मृत्यु है, तो ये एक के बाद एक होने वाला जन्म और एक के बाद एक होने वाली मृत्यु, ये भी तो एक यात्रा है. जब ये भी एक यात्रा है तो इसका प्रयोजन पता होना चाहिए. हम एक दिन की यात्रा से एक महीना पूरा करते हैं और महीनों की यात्रा से वर्ष पूरा करते हैं, वर्षों की यात्रा से जीवन पूरा करते हैं. यहाँ तक तो यात्रा हमारी समझ में आ रही है. लेकिन हमारी एक जीवन के बाद, दो जीवन के बाद, तीन जीवन के बाद, ये जीवन की यात्रा क्या करेगी? किस प्रयोजन को सिद्ध करेगी? एक घंटा दिनों को पुरकता है, दिन महीनों को करता है, महीने आयन को करते हैं, आयन संवत्सर को करता है. तो बात तो वहां आनी चाहिए जहां लौटकर फिर वहीं आ जाए. यदि मैं मर गया और मरकर बात वहीं समाप्त हुई तो यात्रा बनेगी ही नहीं. मैं यहां तक गया तो ये मेरा प्रयोजन तो पूरा हो गया. एक बात पूरी होते ही अगली दूसरी बात प्रारंभ होनी चाहिए, नहीं तो ये बात अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. आप इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनकी संपूर्णता को आप देखें तो संपूर्णता पर वो समाप्त नहीं हो जाती, संपूर्णता पर विराम नहीं लग जाता. हर संपूर्णता नए की भूमिका बन जाती है और एक नया क्रम प्रारंभ होता है जो फिर आ जाकर संपूर्णता की ओर आता है. तो वैसे ही ये कह रहा है कि हमारा जो जीवन है, ये जीवन भी एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद बार बार मिल रहा है, तो ये लगातार वैसा होना ये एक यात्रा है और ये यात्रा प्रयोजन के बिना पूर्ण नहीं होती. वो प्रयोजन क्या है? तो ये कहता है प्रतीचिम वाचम अग्नम रशनया यथा. तो कहता है जैसे कोई शस्त्र है वो अपने लक्ष्य पर जाकर लगता है, प्रति चीने माम आहनिश्वा पर्णमिवादधु, तो ये जो मेरा संबंध है उस पत्र के साथ होने का, पत्र के द्वारा धनुष के लगने का, प्रतीचीम जग्रभा वाचम अश्वम रशनाया यथा, तो उसका जो प्रयोजन है वो कैसे पता लगेगा। तो ये कह रहा है कि उसका प्रयोजन है अंतिम, जहां वो चीज उससे अलग हो जाती है, अर्थात संसार से जीव का अलग होना, इस यात्रा का वहां जाकर पूर्णता होना। तो कहता है ये पूर्णता तो हो जाएगी, लेकिन वो पूर्णता आएगी कैसे। वो कहता है प्रतीचिम जग्रभा वाचम अश्वमृषनया यथा, कि आप यदि ये चाहते हो कि कोई बात आपके लिए ठीक हो जाए, तो आपको जो ठीक कर सकता है उसके अनुकूल होना पड़ेगा, उस तक जाना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो जैसे यहां की यात्रा से मैं प्रसन्न होकर के यहां के प्रयोजनों को प्राप्त करता हूं, एक बालक जो है माता पिता को प्रसन्न करके अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है, क्यों, उसे पता है कि यहां के समस्त व्यवस्था का उत्तरदायित्व मेरे माता पिता का है, मेरा जन्म मेरे माता पिता उत्तरदायी हैं, मेरे जन्म के अनुकूल मेरा पालन पोषण उसके लिए मेरे माता पिता उत्तरदायी हैं, मेरे सुख दुख हैं उसके लिए मेरे माता पिता उत्तरदायी हैं। तो यदि ये मुझे पता है कि मेरे इस जीवन के लिए माता पिता मेरे उत्तरदायी हैं, तो मैं ये प्रयत्न करता हूं कि वो मेरे से प्रसन्न रहें, और वो मेरे से प्रसन्न रहते हैं तो वो मुझे अपना लेते हैं, अपना सब कुछ मुझे दे देते हैं, मैं उनका सब कुछ प्राप्त कर लेता हूं। तो मैं संसार में आया हूं, मुझे किसी ने संसार में भेजा है, तो संसार में जिसने मुझे भेजा है वो मेरे लिए उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है तभी तो उसने इतनी सब रचना की हुई है। वो मेरे लिए उत्तरदायी नहीं होता तो जो काम मैं नहीं कर सकता था वो मेरे लिए क्यों किया गया, वो काम मेरे लिए ही किया गया है और वो मेरे से संभव नहीं है। तो मेरे लिए किया गया और मेरे से संभव नहीं है, तो उसका मेरे प्रति कुछ न कुछ अनुग्रह है, मेरे पर उसकी कृपा है, तो वो कृपा मुझे जिस कारण से प्राप्त होती है, जिस कारण से मिलती है, वो कारण मुझे पता हो और उस कारण के लिए मैं प्रयत्न करूं, तो मुझे उसकी कृपा की अतिशयता प्राप्त हो सकती है, अधिकता प्राप्त हो सकती है। जब मेरे थोड़े प्रयत्न से, थोड़े अनुकूलन से मेरे माता पिता प्रसन्न होकर मुझे अपना आशीर्वाद सर्वस्व वस्तु देते हैं, तो वह परमेश्वर यदि मैं उसके स्वभाव को, उसके नियम को, उसकी इच्छा को जान जाऊंगा, तो जो आज मुझे इस संसार के सुख को दे रहा है, वह मुझे इस संसार की यात्रा के बाद मिलने वाले सुख को भी देगा। यहां उपमा बड़ी रोचक है, प्रतीचीने माम आहनिश्व पर्णमिवादधु प्रतीचीम जग्रभा वाचम अश्वम रशनया यथा। कहता है कि ये जो स्तुति है ना, ये स्तुति बहुत, हम तो यहां मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अच्छी लगती है, अपने यहां कहावत बनी हुई है, भाई बड़ाई और मिठाई तो सबको अच्छी लगती है, किसी की प्रशंसा उसे अच्छी लगती है, तो कहा कि भोजन में उसको मिठाई भी अच्छी लगती है, तो उसकी तुलना की, तो संसार में जो स्तुति है वो अच्छी लगती है, लेकिन हम यहाँ संसार में स्तुति का अर्थ चापलूसी करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसके लिए निवेदन मनन करते हैं, लेकिन यहाँ जब परमेश्वर के लिए आ काम आएगा तो इसका जो अर्थ मनुष्य के साथ है वो अर्थ घटित नहीं होगा। क्यों? मनुष्य तो प्रसन्न होकर कुछ अधिक कर सकता है और नाराज होकर कुछ कम दे सकता है, वो इसके अंदर अन्याय करने का भाव विद्यमान है, वो न्याय कर सकता है, न्याय करना चाहे तो भी पूरा सामर्थ्य उसके पास नहीं है तो पूरा न्याय नहीं कर सकता, उसके पास पूरी जानकारी नहीं है तो उसका न्याय नहीं हो सकता, वो जानते हुए राग द्वेष रखता है तो न्याय नहीं कर सकता, वो न्याय करता है थोड़ा कर सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुकूल कर सकता है, इसलिए वो अपने सामर्थ्य के अनुकूल विरोध भी कर सकता है। किंतु परमेश्वर के साथ क्या विशेषता है? उपमा तो बड़ी रोचक है, कहता है माम अहनिश्व पर्णमिवादधु प्रतीचीम जग्रभा वाचम अश्वम रशनयायथा। कहता है भगवान को स्तुति वैसे ही अच्छी लगती है जैसे घोड़े को घास अच्छी लगती है। बड़ी विचित्र उपमा है, अब घोड़ा तो घास के बिना तो रह ही नहीं सकता, तो क्या परमेश्वर को स्तुति हमारे लिए कोई उसकी योग्यता के लिए आवश्यक चीज है, खुराक है कोई? लेकिन उपमा बड़ी रोचक है, कहता है कि प्रतीचिम जग्रभा वाचम अश्वम रशनयायत, कि हम यदि परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमें फल अवश्य मिलता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका बताने का उद्देश्य क्या है? कि जैसे घास देने से घोड़ा तृप्त होता है, समर्थ होता है और फल देता है, फल क्या देता है? सेवा करता है, हमारे काम आता है, तो वो जो सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वो क्यों आया? हमने उसको उसका योग्य दिया। परमेश्वर क्या कहता है? स्तुति करने से उसके पास तो कोई घास है नहीं जो उसको देना पड़े, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जो आप पूरी करें, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, कपड़ा नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, फिर उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि जैसा है वैसा तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसी रास्ते से ठीक चल पाओगे, सहज उसी तरह से हो पाओगे। तो इसलिए ये कहता है कि तुम जितनी स्तुति करोगे इसका अभिप्राय होगा तुम उसको उतनी अच्छी तरह जानोगे, उसको उतनी अच्छी तरह से समझोगे, और जब तुम किसी चीज को अच्छी तरह से जान लोगे और समझ जाओगे तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, उसका पूरा सुख आपको प्राप्त होगा यदि आपने कोई अच्छी चीज प्राप्त की है। तो मंत्र में जो बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण कथन है, ये वैशिष्ट्यपूर्ण कथन ये कह रहा है कि परमेश्वर के लिए जो हम एक प्रयोग करते हैं रिते ज्ञानान न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो ज्ञान जो है वो मुक्ति का साधन है। ज्ञान कर्म उपासना में पहला ज्ञान है, स्वस्ति प्रार्थना उपासना में स्वस्ति ज्ञान ही है, तो प्रार्थना उपासना का जो पहला आधार है वो ज्ञान है। मतलब आप जब जो चीज जानते हैं तो जैसा जानते हैं आप वैसा ही करते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, इसलिए यहां पर यह कहा कि प्रतीचिम जग्रभा वाचम अश्वम रशनयायथा। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बार बार स्तुति क्या करनी, तो ये तो क्या है कि बार बार भोजन करना है कि नहीं करना है, बार बार खेती करनी है कि नहीं करनी है, बार बार कोई चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, तो उसके आप जितना लेंगे जितनी बार लेंगे आपका उसको लाभ होगा, उसकी आपको प्राप्ति होगी। तो वैसे ही हमारी जो स्तुति है, जितनी बार जितनी अधिक जितनी तरह से हम करते हैं हमें उसका उतना ही अधिक लाभ मिलता है। उस अत्यंत लाभ को बताने के लिए यहां ये उपमा दी गई है। प्रतीचीम जग्रभा वाचम अश्वम रशनया यथा, जो रोचक चीज है कि जैसे किसी अश्व को घोड़े को घास से अत्यंत प्रीति होती है, क्योंकि उससे उसकी तृप्ति होती है, तो यहां तृप्ति परमेश्वर की कितनी है, इतनी है कि वो आपको पूर्ण मानता है, आपकी योग्यता को पूरा प्रमाणित करता है, परिणाम देने के लिए समर्थ मानता है। तो उसकी तृप्ति है किससे? स्तुतियों से, हमारे ज्ञान से, हमारी प्रार्थना से, हमारी उपासना से। तो हमारी स्तुति प्रार्थना उपासना उसके लिए क्या है? कहता है रशनया यथा, घास जैसा है वो, बहुत उसके लिए उपयोगी है, उसके लिए अच्छा लगने वाला है। जब भी कोई हम अच्छा काम करेंगे तो जो हमारे माता पिता गुरुजन हैं, अधिकारी हैं, उनको वो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो उसका फल देंगे। तो वैसे ही परमेश्वर की जो बार बार की जाने वाली स्तुति है, वो परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करती है कि वो परमेश्वर को पहचानने की हमारी जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, वो उसकी संतुष्टि का कारण है। अर्थात अब जब हम समर्थ हो जाएंगे किसी काम को करने के लिए तो परमेश्वर हमें उसका लाभ देगा, तो ये उसकी तृप्ति है। परमेश्वर की तृप्ति क्या है कि वो हमारे जो जीव हैं उनकी यात्रा अमृत की हो, संसार में रहते हुए जीवन मरण की यात्रा करते हैं। जायस्व म्रियस्व, ये लोक कैसा है? जायस्व म्रियस्व, इसमें आदमी आता है, पैदा होता है, मर जाता है। तो इस पैदा होने और मरने से छूटने का नाम ही तो अमृतत्व है, अमृत, जहां मरा नहीं जाता है, जहां मरने का डर ही समाप्त हो जाता है, मरने की परिस्थिति समाप्त हो जाती है, मरने का जो दुख है वो मिट जाता है, उसी को तो हम अमृतत्व कहते हैं। तो वो अमृतत्व जो हमें प्राप्त होता है वो कैसे होता है कि मृत्यु के जितने साधन हैं उससे हम छूट जाएं, उन मृत्युओं के साधनों की हमें आवश्यकता ही न पड़े, और उसकी आवश्यकता न पड़ना ये हमारी पूर्णता है, ये हमारी संपूर्णता है। तो इसलिए मंत्र की जो बात है वो मुख्य रूप से ये कही गई है कि जिस मृत्यु के लिए आप पीछे से चर्चा करते आ रहे हैं, वो मृत्यु हमारी होती है वो इस जीवन की नहीं होती, बल्कि इस जीवन क्रम की होती है। और इस जीवन क्रम की मृत्यु हो कब सकती है? तो वो जीवन क्रम की मृत्यु केवल तब हो सकती है जब हम अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता वाले हो जाए। अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता होती है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर के कार्य को जानते हैं, परमेश्वर के गुणों को जानते हैं और परमेश्वर की प्राप्ति के उपायों को जानते हैं। इसलिए कहा कि परमेश्वर स्तुति से अत्यंत संतुष्ट होकर हमें उस अमृतत्व को प्राप्त कराता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।